Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi Enfal suresinin 49. ayetinde, 48'i bitirdik, 49. ayetinde kalmıştık. Hatırlarsanız 48. ayetinde şeytan onlara amellerini süsledi diyor ve bugün siz mutlaka galip geleceksiniz, sizi yenen kimse yoktur demişti. Ben de size komşuyum, ben de size yardım edeceğim demişti şeytan onlara. Ne zaman ki iki ordu bir araya geldi, şeytan hemen arkasına dönüp kalkmış, kaçmıştı ve dedi ki onlara, ben sizden uzağım dedi. Ben öyle şeyleri görüyorum ki siz onları görmüyorsunuz dedi. Ben Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın azabı şiddetlidir dedi ve şeytan geri döndü kaçtı. Bu ayet-i kerimeyi anlatmıştık uzun uzar diye. Diğer ayet-i kerimelere gitmiştik. Şimdi ise münafıklar konusunu ele alıyor. Münafıkların Müslümanlara bakış tarzını ele alacak. Bu hem Müslümanların içindeki insanların, Müslümanların imanı zayıf olanların bakış açısı, hem münafıkların bakış açısı olacak. Müslümanları bir değerlendirme yapacaklar. Bugün oradan başlayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi ayet şu. İz yekûlul münafıkûne, hani münafıklar dediler. Vellezîne fî gulûbihim marad, ve kalbinde hastalık olanlar dediler. Garra hâulâi dînuhum. Ha, bu Müslümanları, dinleri aldattı ya. Dinleri aldattı. Ve men yetevekkel alallahi, kim Allah'a güvenip dayanırsa, fe innallaha azizun hakim, Allah mülkünde galip, hakim ve hükümleri yerli yerinde verendir diye ayet bitiyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Bir tarafta Müslümanlar var, bir tarafta onlara bakan münafıklar var ve kalplerinde hasta olanlar var. Alimler kalplerinde hasta olanları münafıklığın alameti olarak burada görüyorlar ama arada vav olduğu için bunu söyleyemiyoruz. Ayrı bir grup insan olarak kabul ediyoruz. Şimdi bunların, Müslümanların böyle savaşa gitmediği, Bedir Savaşı'na gitmesi, efendim böyle heyecanla, efendim istekle gitmelerini münafıklar istemiyor. Ve kalbinden hasta olanlar da korkuyor düşmandan. Savaşa gitmek istemiyorlar. Bunlara Allah manevi kalp hastası diyor. Manevi kalp hastası. Yani nasıl ki biyolojik kalp hastası vardır. Efendim adamın kalp kapakçığı iltihaplanmıştır, büzülmüştür, kanı tam göndermiyor akciğere, damarlara, çalışmıyor, kan tam temizlenmiyor, ya kiminin de damarlarına kolesterol tıkatmış, yani velhasıl kelam kalpte bir problem var adam. Manevi kalp hastası olanlar da vardır diyor Allah. Münafıklık kolesterol gibi tıkatmış damarları. Enfarktüs geçiriyor adam. Yani münafıklık enfarktüsü geçiriyor. Yani adam diyor ki bu kalp hastası. Resmen bunu söylüyor yani. Kalp hastası. Psikolojik olarak hasta adam. Manevi gönül hasta bu adam. Bu adamın kalp ameliyatı olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in ameliyat tahtasına yatacak. Şimdi bu adamlar kendileri hasta fakat Müslümanlara bakınca diyorlar ki ya dinleri bunları aldattı ya. Çok önemli. Din aldatıyormuş. Din. Şimdi bir insan bir insanı aldatır da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor, şeytan aldatır diyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُرُ Şeytan sizi Allah ile aldatmasın diyor Allah-u Teala. Şeytan Allah ile bizi aldatır. Surete Allah tarafından gözükür, sana bir şey yaptırır, bak Allah böyle mi? Mesela cuma namazı kılma, burası darul harptir der mesela. Sana fetva verir şeytan. Kandırırsın yani. Böyle, şimdi burada da din aldatıyormuş, çok önemli bir olay. Adam böyle değerlendiriyor. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Münafık adamlar, kalp hastası adamlar, kendilerini karşıdaki adamların vücut aynasında görüyor. Aslında kendini değerlendiriyor. Hani anlatmıştım size bunu. Efendim büyük hocalardan biri caddede yürürken delikanlı yanına geliyor diyor ki hocam seni bu akşam rüyamda gördüm. Doğrudur. Ama seni domuz olarak gördüm. O da doğrudur evladım. Nasıl olur hocam? Benim vücut aynamda kendini gördüm. Sen kendin domuzdun da beni gördün. Ben beni zannettim. Hayır benim vücut aynamda kendini gördüm. Şimdi burada da böyle. Yani kalp hastası insanlar, münafıklar karşıdaki insanları yanlış değerlendirirken aslında kendilerini değerlendiriyorlar. Anlıyor musun? O vücutta onu görüyor. Kendini görüyor. Farkında değil adam. Kendini anlatıyor yani. Adam, bazı adamlar vardı, senaryo yazarlar, kendi hayatlarını yazarlar. Anlıyor musun? O senaryoda kendi hayatlarını, film çevirir ama aslında bu yaşanmış bir hayat, kendisi bu. İşte burada da psikolojik olarak hasta olan insanların ve ikili oynayan münafıkların, ikili standart oynayanların efendim böyle bir değerlendirmesi var Müslümanlar hakkında. Allah-u Teala diyor ki siz onlara aldırış etmeyin. Bana güvenin. Bana. Ve men yetevekkel alallah. Kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki ben mülkümde mağlup olmam. Ben hakimim. Her işimi yerli yerine yapar. Dolayısıyla bana güvenip dayanacaksın. Onların değerlendirmesi boş. Onlar böyle demişler. Desinler. Ama bir şey söyleyeyim. Bak ya Muhammed. Sana bir şey anlatırlar. Velev tera. Bir alttaki ayette. Velev tera. Görsen. Tabi peygambere söylüyor bunu ama aynı zamanda bize söylüyor bunu. Görsen. İl. Ne zaman ki yeteveffellezine keferul melaiketu melekler kafirlerin canını alırken bir görsen. Bak muhteşem bir şey. Kur'an'da bu başka bir ayette daha geçer oraya gideceğiz Enam suresinde. Hatta o ayeti televizyonda yapacağım. Melekler kafirlerin canını alırken görsen. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ yüzlerine vururlar. Melekler adamın canını alıyorlar kafirin ama yüzüne vura vura. وَاَدْبَارَهُمْ arkalarına vura vura. وَذُوقُ الْعَذَابَ الْحَرِيقِ bu alevli ateşi tadın diyerek yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken bir görsen. Göremezsin ya. Bir görsen. Şimdi ayet-i kerimeyi açıklayalım. Bir defa melekler diyor. Melekler canı alırken demek ki biz Azrail'i tek melek biliyoruz. Bu yanlıştır. İnsanın canını alan pek çok melek vardır. Yani bu anda burada bu saniyede melek bir insan ölüyor. Aynı zamanda Japonya'da biliyor. Aynı zamanda Amerika'da biliyor. Bir tek melek bunu nasıl yapıyor? Melekler diyor, çoğul diyor bak. Bir defa bunu iyi bilin. Yani can alan melekler, Azrail dediğim, Azrail onun umumi ismidir, insan gibi. İnsan nasıl genel bir isimse, bu insanın altında bir sürü insanlar varsa, Azrail de Melekül Mevt olarak secde süresinde geçer. Melekül Mevt, ölüm meleği. O umumi isim. Ama o ölüm meleğinin altında bir sürü melekler vardır. İşte bu melekler can alırken diyor. Bir defa bu ayetten bunu çıkaracaksınız. Öteki ayeti de böyledir. Şimdi bu ayetten anlayacağımız ikinci prensip şu. İnanan insanlarla inanmayan insanların ölümü farklıdır. Burada bunu yani kafirin ölümü dayak yiyor meleklerden. Ama müminin ölümü farklı diyor. Nerede? Vaka Suresi. Burada söylemiyor onu. Vaka Suresi buyuruyor ki Yüce Allah. Emma in kana min al mugarrabin farauhun ve rayhanu. O Allah'a yakın olan kulun canını melekler alırken çok rahatlık içerisinde alır diyor. O cennetin naimi de görür diyor. Gideceği yeri de görür diyor. Aşağıdaki ne? Emma in kana min ashabil yemin fe selamun leke min ashabil yemin. Eğer o uğurlu bir insansa, iyi bir insansa melekler ona peygamberlerden, şuhedadan selam getirerek onun canını alırlar. Derler ona ki sana selam getirdik eskilerden, peygamberlerden, şuhedadan sana selam getirdik diyerek canını alırlar. Farka bak, farka bak. Şimdi burada kafirin canının nasıl alınacağını söylüyor. Orada iyi insanların, müminlerin canının nasıl alınacağını anlatıyor. O surede. Muhteşem bu. Yani biz zannederiz ki adam can çekişiyor ama efendim ne ızdırabı var. Onun ızdırabı mızdırabı yok. Meleklerle konuşuyor canım o. Meleklerle konuşa konuşa narkoz vurmadı ona melekle. Konuşa konuşa ameliyat oluyor, canı alınıyor. Evet. Selam var. O da resmi yani. Adama bak sen. Böyle adamlar var. Allah söylesin. Efendim, burada ise yüzlerine vura vura ve arkalarına vura vura diyor. Canlarını alırlar ve alevli yakıcı azabı tadın denir onlara diyor. Diyerek. Şimdi yüzüne arkasına niye vuruyor? Bu soruyu sorar. Buradaki yüz beyni ifade ediyor. Zihni yani. Yüz. Yüz tabiri, bu yüz tabiri Allah parçayı anar, umumu kasteder, bütünü kasteder. Yüzü dediği zaman da bütün benliği kasteder. Bütün benliği, insanın benliğini kasteder. Efendim, وَاَدْبَارَهُمْ niye? Niye arkalarına vuruyor? Yüzünü anladık, hoca efendi. Tamam dedin, zihin. Beyin yani, kafa. وَاَدْبَارَهُمْ niye? Çünkü bu adamlar hep geçmişe, hep arkaya bağlı iş yaptılar. Babaları inkar ediyor, kendileri onun için inkar ediyorlar. اِنَّا وَجَدْنَا عَبَارَ diyorlardı. Aha o sizin arkanızı bir doğrayalım da görün. Aşağıda söyleyince konuşun. Bir sonraki ayet bunu açıklayacak. Efendim. Demek ki şu çıkıyor meydana. Can alan melekler birden çok. Ve müminle mümin olmayanın canının alınışı farklı. Bu ayetten bunu çıkar. Birisi dövüle dövüle alınır. Birine selam verilir. Efendim ferahlık içerisinde, rahatlık içerisinde canı alınır. Allah bizi o Vaka suresinde anlatılan iki grup insandan eylesin. Niye böyle yapıyorsun ya Rabbi bunlara diye bir soru sorsak? Bu senin kulların ya. Yarattığın varlığı niye bunu döve döve aldırıyorsun canını? Hemen alttaki ayet cevap veriyor. Der ki işte bu durum ya Muhammed, bu durum. Bima gaddeme değdihi, elleriyle sunduklarından dolayıdır. Bak şimdi. Ayeti bitirelim. Ve enne Allah'a, mutlaka Allah, leyse bi zallamin lil abid, kullarına zulmedici değildir. Ben kuluma zulmetmem. O kendi eliyle sunduklarıyla ceza görüyor. Bu çok önemli bir kural. Dinimizin temel kurallarından bir tanesi budur. Bu Kur'an-ı Kerim'in getirdiği. Yani insanoğlu kendi eliyle ne sunuyorsa onunla ödül görüyor veya ceza görüyor. Senin yaptığınla ben almam efendim. Bu çok ciddi bir konu. Herkes kendi eliyle ne sunuyorsa onu alır. Benim amelimle sen ceza görmezsin. Veya ödül alamazsın sen. Mümkün değil. Benim amelimle kimse cennete gidemez. Kimse cehenneme de gitmez. Herkesin kendi ameli kendisinedir. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe'aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Kim iyi bir amel isterse kendi lehine, kim kötü bir amel isterse kendi aleyhine, ben kullarıma asla zulmetmem. Fussilet suresinde diyoruz. Şimdi burada bu gaddeme teydihim ifadesi takdim etmek, elleriyle takdim etmek demek, yaptığı kendi ameli demektir. Bana ne sunduysan, hangi ameli gördüysen onunla muamele göreceksin. Asla kendi cehennemini kendin yaparsın, kendi cennetini kendin yaparsın. Ben zulmetmem. Ben kulumu asla cezalandırmam. Amel yapar bu işi. Amel. Amel der ki bana diyor Allah'ım, beni cehenneme gönder. Amel der ki bana, beni cennete gönder. Tamam. Ben yarattığım varlığa zulmeder mi? Haksızlık yapar mı? Bu mümkün mü diyor Allah? Burada şu çıkıyor meydana. Bima kaddeme eydiküm, tekrar söylüyorum. Bima kaddeme eydiküm burada. Eydiküm. Amellerinizle ne sunduysanız diyor Allah-u Teala bana. Burada şu çıkıyor. Ameller ferdidir. Yani biz mahşerde Allah'ın huzuruna teker teker çıkacağız. Önce bir toplanacağız mahşerde. Bir toplanacağız. Bir araya geldik. Ardından insanlar Allah'ın huzuruna teker teker çıkacak. Ve küllühüm âtihi yevmel kıyameti ferda. Meryem suresi. 95. ayet olması lazım. Onlar kıyamete tek tek gelecekler. Mahkemenin huzuruna tek tek Allah'ınıza çıkacaksın. Aynısını En'am suresinde söyler Allah-u Teala. Onu inşallah işte bir ya önümüzdeki salı veya ondan sonraki salıda bu ayeti yapacağım. Burada da diyor ki Allah-u Teala, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Tıpkı dünyada nasıl sizi teker teker yarattıysam, benim huzuruma da teker teker geleceksin. Ayet manası. Ha, orada bir toplanacağız tabii. Orada önce bir topluluk olacak yani. Bir araya geleceğiz. Kafirleri göreceğiz. Müminler görülecek orada. Yüzler simsiyah olacak diyor Allah-u Teala. O bembeyaz, Beşiktaş formasıyla sürme, haşa, böyle benzetme olmasın, mahşere çıkacağız yani. Ya yüzde simsiyah olacak diyor veya bembeyaz. Ve emmellezine biyallatucuhum. Bembeyaz yüzler, nurlu yüzler, öte tarafta ve emmellezine sveddetucuhum. Simsiyah yüzler. Adama baktı mı formasına tanıyorsun onu. Kim olduğunu, ismini bile bilmese, futbolcuları tanımasan bile forma söylüyor onu. Beşiktaş mı oynuyor, Galatasaray mı oynuyor? Ha! Orada senin yüzünün rengi kim olduğunu söyleyecek. Sormaya lüzum yok. Sormaya lüzum yok. Yanından geçiyorsun adamı, oraya mahşere geldi, bakıyorsun adam sıkıntı ya. Eyvah, bu cehennemlik. Öyle demiş Allah burada burada. Efendim bir de bakıyorsun ki adamın yüzü parlıyor. Bu da cehennem. O kimmiş, kimdi, hangi asırda doğup büyümüş, neden tanıyacaksın onu sen? Oho, nesiller geçmiş aradan, oho, nerede bileceksin? Ama o görüntü bitti, belli. Bir de bir görüntü daha var. O çok zor. Şimdi mahşerde insanlar böyle amel defterlerini alırken aile seyredecek. Aile seyredecek. Aynen, aynen. Çocukların, torunların seni seyredecek. Sen de onları seyredeceksin. Sen de onları seyredeceksin. Şimdi seyrederken diyor Allah-u Teala. İnşikak suresinde. Seyrederken diyor, amel defteri sağdan verildiyse diyor, önden ve sağdan verildiyse o mutlu olacak diyor. Ve yengalibu ila ehlihi mesrura. Ailesine diyor sevinçli dönecek, mutluluk içerisinde dönecek ailesinin yanına. Ben karnımı aldım geçtim peki. Ama arka tarafından verecek melekler diyor, yüzüne bile gelmeyecek adamın arka taraftan diyecek, al bu defteri. Alacak defteri ki bir de bakacak hep zayıf. Ve yed'u subura ve yasla sa'ira. O zaman dua edecek, ya Rabbi ne olaydım, toz olaydım da bunu görmeyeyim. Toz olaydım, toz. Şimdi orada aile seyrediyor. Ulan biz ha bu dedemizi çok iyi biliyorduk ya. Sakal da bırakmış, çok iyi bir adam idi, zannediyorduk onu bu adamı. Bu ne oldu şimdi? O hani gizledin ya ailenden bir takım işler yaptın dalavere alavere. Oraya açığa çıkın. Orada karneyi alırken aha benim oğlum da kaldı sınıfta diyeceksin. Baba da öyle diyecek. Eyvah. Kaldı sınıfta. Ha bu işe başlayın şimdi. Gördün mü? Yani öyle bir sahne ki orada işte herkesin eliyle sunduğunu orada bulacak. Hani biz şimdi ölülere kurban kesiyoruz, ölüler için hacca gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Senin amelinle kimse cennete gidemez. Asıl sen kendi amelini yap. Bırak o işi. Demek ki bu kural çok önemli bir kural. Dinimizin temel taşları konularından biridir. Tevhid inancı bir, haklar iki, kadın hakları üç. Böyle bu da bir işte bu sıraya girer. İlk ona girer yani. Sıralama yaparsak bu konuyu. Bu neye benzer biliyor musunuz diyor Allah-u Teala. Bakın anlatayım mı size diyor. Sosyolojiden, tarihten bir örnek vereyim size diyor. Kedde bir el-i firavun. Bunların durumu Firavun hanedanının gidişine benzer. onların geleneğine benzer diyor. De. Vellezine min kablihim. O Firavundan evvelkilerin gidişatına benzer. Onların geleneğine, adetlerine benzer. Keferu bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Fe ahadehumullahu bidunubihim. Allah onları günahlarından dolayı yakaladı. İnna Allaha gaviyyun şedidul gam. Allah güçlüdür ve azabı şiddetli olandır. Şimdi burada çok ilginç. Biraz sonra tekrar Firavun ve öncekileri misal verecek. Ali İmran'da vermişti. Üç tanedir bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de. Kedeb bi Ali Firavun. Firavun hanedanının geleneğini, adetleri gibidir bunların yaptıkları diyor. Ha bu şu demektir arkadaşlar, sosyolojik bakımdan bir kötülüklerin ırmağı var demiştim size hatırlarsanız. Bir nur ırmağı var, bir kir ırmağı var. Efendim, o nur ırmağı Allah'tan ilahi vahiyden başlar gelir. Adem peygamber var onun başında. Bir kir ırmağı gelir, o da şeytandan başlar gelir. Bu şeytanın aldattıkları insanlar, kafirler, münafıklar bu ırmağa devam ettirirler. Her nesilde bu ırmağa devam ettirirler. Akıp gidiyor bu. Şimdi onun için burada diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki kedebi Ali Firavun. Firavun hanedanının yapıp ettiklerine benzer velledine min gablihim ondan evvelkiler. Şimdi burada bir soru sorsak. Ya Rabbi niye burada Firavun'dan başlattın? Firavun'dan öncekiler, sonrakiler dedi. Firavun hanedanı milattır. Pislikte milattır, milat. Günahta, zulümde milattır efendim. Nasıl tarihi Hazreti İsa'dan evvel, Hazreti İsa'dan sonra yazıyoruz ya, milattan evvel, milattan sonra diyoruz ya tarihte, ha? Zulmün miladı da Firavun'du. Günah tarihinde, zulüm tarihinde Firavun'dan evvelkiler, Firavun'dan sonrakiler yazıyor Allah-u Teala. Yani günah tarihini böyle yapıyor. Biz tarihimizi Hazreti İsa'nın doğumuyla doğumundan başlatıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, sosyoloji okumasam bunu yapamam yani. Şimdi Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan başlatıyor. Firavun'dan evvelki insanların günahları, Firavun'dan sonraki insanların, toplumların günahları diye. Bu milat oluyor Firavun. Firavun dehşet bir zalim adam. Tarihte böyle bir müşrik daha yaşamam. Ne diyor Ebu Cehil'e bu ne? Ne bu? Onları katsan toplasan bu etmez. Bu ne dedi? Ene rabbukumul âlâ. Nazihat suresinde. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Tanrınızım ben. Böyle diyen olmadı. Yani Ebu Cehil böyle demedi. Ebu Leheb böyle demedi. Ebu Leheb başka bir tanrıya taptı. Putlara taptı yani. Kendisini Allah yerine koymadı yani. Ama Firavun kendini Allah yerine koydu. Allah'la yarıştı. Hangi tanrıdan bahsediyor? Tanrı benimdir. Hatta yardımcısına şeyine dedi ki, o mimarların başı vardı o. Firavun'un. Haman. Haman'a dedi ki sana orada bir şey yap bana dedi. Bir bina yap bana dedi, bir kule. Çıkayım Musa'nın Rabbini göreyim, o gökyüzünde ne yapıyor onu bir halledeyim buymuş dedi yani. Nasıl Tanrı'ya inanıyor dedi. Yap abi kule dedi. Çıkayım oraya. Bu kadar adam büyük müşrik ya. Yani. Çok büyük. Yani kendini Allah yerine koyuyor. Bu müşrikliği de aşıyor ya. Yani. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Kendisini Allah kabul ediyor. Bu şirk demek Allah'ın yanında başka bir Tanrı'ya tapmak demektir. Şirk. Ama bu öyle değil ki. Bu kendine tapıyor. Kendini Allah yerine koymuş. Efendim. Onun için dünya zulmünde, şirkinde, günahında Firavun milat oluyor. Onun için bak burada vellezine min kablin dedi. Ondan evvelkiler. Ve bu sonrakiler var ya diyor. Ha bu sonrakiler. Senin ha bu halkın var ya diyor müşrikler. Ha. Aynen onlara benziyorlar dedi. Onların adetlerini sürdürüyorlar diyor. Benim ayetlerim. Ortak nokta ne? Ortak nokta keferu bir ayetle. Allah'ın ayetlerini inkar etmek. Ortak nokta bu. Şimdi diyor Allah-u Teala tarihi bir okusunlar. Firavun'a ne yaptı? Ondan evvelki Ad kavmine, Semud kavmine, Lut kavmine ne yaptı? Onlara bir baksınlar. Böylece bu ayet aynı zamanda Kur'an Üniversitesi'nin tarih bölümünde okutulan bir ayet. Tarih bölümünün bir numaralı ayetlerinden bu. Geçmiş tarihi bileceksiniz. Bu tarihin, günah tarihinin miladı Firavun'du. Onun için yazarken bu tarihi önceki de sonraki de yazacaksınız. Şimdi aynı ayeti Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 11. ayetinde de veriyor. Yani benzer aynı şeyi konuşuyor, söylüyor orada da. Yani benzer şeyi söylüyor. Oraya da bir bakalım, o da kızmasın bize. Der ki bak beni buraya öksüz bıraktın gittin efendim, beni ne yapıyorsun sen? Demesin bana diye ben ona da bakayım. Ha burada. Hani nerede? Tabi. Kede bir âli firavun evellezine min kabli. Burası aynı. Yani Firavun'un adetleri ve ondan öncekilerin adetleri gibi. Kede bu biyata. Burada keferu biyatına inkar ettiler. Burada yalanladılar diyor. Benim ayetlerimi yalanladılar. Fe ahadahumullahu bidünübihim. Günahlarından dolayı Allah onları yakaladı. Burada da aynısını söylüyor. Fe ahadahumullahu bidünübihim. Onları günahları sebebiyle yakalayıverdim diyor. Şimdi ileride şey gelirse, ayetler gelirse anlatacağım. Bu yakalama şekli değişti. Peygamberimiz de değişti. Peygamberimiz de Allah'ın cezalandırma şekli de değişti. Çok ilginç. Bu ileriki ayette de söyleyecektim. Belki gelmez oraya diye korkuyorum yani. Bir daha haftada unutursam onu. Neydi biliyor musun? Onu söyleyeyim burada şimdi ben şey edemiyorum, korkuyorum. Unuturum onu bir daha hafta bakarsın. Şimdi Yüce Allah'ın Hazreti Peygamber'den evvel kötülükle mücadelede bizatihi tabiat olaylarını kullanırdı. Yani boğardı suda, taş yağdırarak yok ederdi Lut kavmi gibi. Rüzgar sürdü Semud kavmini yok ederdi. Bulutla, fırtınayla mesela Ahkaf toplumunu böyle yok etmiştir. Neden? Niye metot değişti Hazreti Muhammed? Hazreti Muhammed'de metot değişmedi. Bunun işini hiç farkında değiller. Bu, ben bunu tefsire yazmışım. Bu benim çocuğumdur ha. Neden? O dönemlerdeki peygamberlerin ümmeti ona inanırlar, kötülerle mücadele vermesi mümkün değildi. Onun için devreye Allah-u Teala giriyordu ve Allah-u Teala tabiat olaylarıyla yok ediyordu. Bizim peygamberimizdeki dönemindeki toplumu Allah tabiat olaylarıyla yok etmedi. Niye? O niyesi geliyor işte burada Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Maun Savaşı, işte bir Maun nedir o bütün savaşlar. Artık insanların iyileri kötülere karşı gelecek. İnsanlar insanlarla mücadele verecek. Artık tabiat olayları değil diyorlar. Böyle yok. Hazıra konmak yok. Siz mücadele vereceksiniz. İyiler kötülerle mücadele verecek artık. Aa ben yardım edeceğim. Aa ben meleklerimi göndereceğim. Yardım edeceğim size. Ama artık bundan sonra iyiler güçlü olacak. İyiler kötülerle mücadele vermesini öğrenecek artık bundan sonra Hazreti Muhammed'den sonra dedi. Yardım edeceğim. Muhteşem bir olay. Onun için Allah-u Teala Müslümanları devreye soktu. Siz artık mücadelenizi vereceksiniz. Artık güçlü siz olacaksınız. Siz kötülükle mücadele verirken dünyayı ihya edeceksiniz. Siz yapacaksınız bu işi. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Bu dehşettir bu. Bunu burada söyledim ama burada ayetler var. Oraya geleceğiz, oraya unuturum onu diye. Korktum yani şimdi. Bir daha haftaya kadar unuturum bunu. Efendim bunu söyleyeyim dedim. Allah-u Teala diyor ki, onlar işte ne İsrailoğulları, köle adamlar. Hazreti Musa aldı getirdi onları. Oh, denizle karşı karşıya kaldılar. Bitti, bitti. Firavun onları orada boğacak orada. Ya su boğacak ya. Allah-u Teala diyor, derha suyu açtım geçirdim onları karşıya. Bak, nereden de Firavun'u boğdum. Ben aldım işeyle. Müslümanların yapacak Yahudi bu işi. Onlar çok zayıf bir toplum dedi Allah-u Teala. Hazreti Nuh'a inanmış birkaç kişi. Birkaç kişi inanmış. Onlar nasıl yapacak o kafirlerle? Boğdum onları diyor tufanda diyor Allah-u Teala. Şimdi bitirdim onları diyor. Ama siz öyle değil. Siz mücadele vereceksiniz. Ama bir numaralı mücadeleniz insanı kazanmak için vereceksiniz. Kur'an'la cihat yapacaksınız. Kur'an'la. İnsanı öldürmek değil. Kazanmak için. Siz dehşet ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an ile cihad edeceksiniz büyük cihad diyor Allah-u Teala. Meseleyi anladınız değil mi? Bu buluşum bu benim buluşum. Bu buluşumu anladınız. Evet. Ben de diyor Allah-u Teala günahlarından dolayı yakaladım onları. Bak günah olmasa yakalamam diyor. Orada bir ortada bir pislik var. O günah pisliği kirletiyor insanlığı, toplumu kirletiyor. Siz de kaldıramıyorsunuz onu oradan. Anladın bu iyi, zayıfsınız siz. Zayıf, Müslümanlar zayıf. Ha, ben aldım işe, o pisliği kaldırdım ortadan diyor Allah. Çünkü günah kirletiyor insanlığı. Bu ben şimdi bir kitap yazıyorum, çevre kitabı. O çevre kitabında zihin çevresi, gönül çevresi, nefis çevresini yazıyorum şimdi, nefisi. Oradan sosyal çevreye, oradan maddi çevreye geçeceğim. Şimdi şu anda tefsirden sonra ikinci kitabım. Yani günah kirletiyor insan. Yani günah benzer mi o yanan bacaya, fabrika bacasına bütün efendim havayı duman ediyor, perişan ediyor, simsiyah duman çıkıyor. Ya bizim günahlarımızdan, nefsimizden öyle günah çıkıyor ki kardeş, dünyayı doldu. Nefes alamıyor insanlar kardeş. Hep nefisten çıkıyor bu dumanlar. Bu günah dumanı. Şeytanla bize yaptırıyor. Yakıyor fabrikayı şeytan. Efendim, nefsimizi kaynatmaya başlıyor. Duman bum bum bum atıyor. Her taraf duman oluyor. Nefis dumanı. Onun için diyor Allah-u Teala bu pisliği, bu günah pisliğini temizlemek için diyor, yakaladım onları diyor. Boğdum onları diyor. Bu adamlar dünyaya pislikten başka bir şey üretmezler. Bunların dönüşü de mümkün değil. Ben bunları kaldırdım. Ben bunu yapacak güç değil. Bu güç meselesidir diyor Allah'ım. Güç. Vay vay vay vay vay. Şedidül gad. Azabı şiddetli benim diyor, ben yaparım. Onun için siz de güçlü olursanız yaparsınız bu işleri. Bu pislikleri temizlersiniz insanlıktan. Bu günah pisliği, bu zulüm pisliğini temizlersiniz. Ve devam ediyor. Zalike, işte bu. Bi ennallâhe lem yekumu gayyiran ni'meten en'amaha alâ gavm. Allah bir topluma, bir topluma verdiği nimeti asla değişmez. Hatta yugayyiru ma bi enfusi. Ta ki o toplum kendi içindekini değişmedikçe. Ben bir toplumu değişmeye murad etmişsem bil ki o toplum kendi içindekini değiştiği için ben değiştirdim onu. Sen değişmeden ben seni değiştirmeye meykulum. Aman aman aman. Dünya sosyolojisinin bir numaralı kanunu. Sosyoloji biliminin bir numaralı kanunu. Gelsin buradan öğrensin. Dünya sosyologları gelsin öğrensin. Bu da ne kanun çıkıyor biliyor musun? Psikoloji kanunları sosyoloji kanunlarını idare ediyor. Vay vay vay. İnsanın içindeki değişmedikçe ben değiştirmem diyor Allah-u Teala. Of. Of. Yani şu, burada ya Rabbi buradan mugayyiran nimeten dedin. Nimeti değiştirmem dedin. Bir topluma verdin mi? Ne verdin ona? Ne nimeti verdin ona? Şimdi meseleye sosyolojik açıdan bakınca Allah'ın bir topluma verdiği en büyük nimetlerin başından o toplumun sürülükten kurtulup devlet kurmasıdır. Bağımsız devlet haline gelmesidir. Çok büyük bir nimet. Başkasının kölesi olmaktan, başkasını öteye beriye güttüğü bir sürü olmaktan kurtulup bağımsız bir devlet kurması, bayrağını dikmesi, işte o topluma en büyük nimeti budur. Siyaset felsefesini yapıyoruz burada şimdi. Hem sosyoloji hem siyaset felsefesi yapıyoruz. Evet. Allah yapıyor, ben yapmıyorum yani. Ben sadece işim bunu anlatmak. Benim daha yapacak işim bu. Bu budur yani. O devlet nimetini ben değiştirmem. O tüten bayrağı, davranan bayrağı asla aşağı indirmem ben diyor Allah. Ne zamana kadar? Sen değişmedikçe. Senin içindeki değişmedikçe. O toplumun iç işleri değişmedikçe. İç işleri. Bu dehşet bir şey arkadaşlar. Öyle bir kanun daha getiriyor ki burada. Aman ya Rabbi, siyasilere haykırıyor. Topluma haykırıyor. Bir toplumun çöküşü içinden başlar, dışarıdan değil. İçerideki dinamiklerin bozulması, bir toplumun içindeki fesat, fasıklık, tefrika, bölünme iç dinamiklerden dolayı çöker diyor Allah-u Teala burada. Bir enfusimin manası bu. Enfusimin toplumsal manada aldığın zaman da iç işleri demektir, iç dinamikler demektir. Ferdi manada alırsak senin iç psikolojin, maneviyatın, senin gönlün, senin nefsin değişmedikçe seni çökenin verdiğin nimeti çökertmem diyor, almam diyor Allah. Ferdi manada düşünürsek manevi, içsel dinamikleri kastediyor. Toplumsal manada düşünürsek toplumun iç dinamiklerini düşünüyor. Toplumun ahlakı bozulmazsa, toplumda tefrika çıkmazsa, toplumda fesat çıkmazsa ben niye değiştireyim diyor Allah-u Teala. Niye? Niye helak edeyim onu? Senin iç dinamiklerin bana der ki beni değiştir, bana değiştirir. Önce siz değişirsiniz, sonra ben değiştiririm. Ben durup dururken değiştirmem diyor Allah-u Teala. Ben bir topluma verdiğim nimeti almam, değiştirmem. O topluma devlet kurmayı nasip etmişim. Ona nimetler vermişim. Ekonomik nimetler vermişim. Osmanlı'yı bir düşünün. Para altın ya, mecidi ya. Para altın ya, ekonomiye bak ya. Dünyanın hangi ekonomisi parayı altın yapabilir? Deyin bana bakayım. Nerede kaldı o ekonomi şimdi? O milletin evlatları çocuklarını okutamayacak, para bulamıyor şimdi. Ya. Hastaneye ameliyat olacak, parayı bulamıyor. Bak ne hale geldi. Çünkü iç dinamiklerini değiştirdi. Mevlana ne diyor? Zekat verilmeyen bir toplumda yağmur yağmaz diyor. Allah! Bak nasıl anlamış ya. Kur'an-ı Kerim anlamış. Yani bir cümleyle 50 tane ayeti açıkladı. Bir toplumda demek istiyor, fakirler gözetilmese o toplumda bereket olmaz. O topluma yağmur yağmaz, bereket olmaz diyor. Kurur! Dehşet! Bu Kur'an bunu söylüyor yani. Mevlana. Mevlana kim bu? Nasıl söyleyecek? Mevlana Kur'an'dan söylüyor. Ha şimdi... Öyle bir kanundayız ki arkadaşlar... Şimdi aynı ayetin bir benzeri var. Nerede? Rahat suresinde. Hem okuyalım hem gidelim. İnna Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim diyor Allah-u Teala. O da burada bak. Rahat suresi. Nerededir o? Ha burada olması lazım. 11. ayet. Rahat suresi. Aynı bak. İnna Allahe Allah la yugayyiru değişmez ma bi kavmin bir topluma hatta yugayyir bi toplumu hatta yugayyiru ma bi enfusihim onlar kendi nefislerini değiştirmedikçe. Ama sen kendini değiştirince ben de seni değiştirmeye hükmedince diyor Allah-u Teala ne olur biliyor musun? Şöyle olur diyor. Ve izâ erâdallâhu bi kavmin su'en Allah hangi topluma bir bela murad ettiyse fela meraddeler. Onu geri çevirmek mümkün değildir. Kararı vermeyin. Kararı verdin mi bitti. Sen de bana o kararı ver diyecek işte yapma. Muhteşem. Şimdi değerli kardeşlerim şimdi tarihi bu gözle okumak gerekiyor. Bu ayet var ya bu ayet. Neler anlatıyor ki? Benim bu küçük kafamla ancak küçük beynimle bu kadar anlayabiliyorum. Ama olay şu, değişim olayı, olumsuz manada. Bir toplumun çöküşü, bir toplumun çürümesi demektir buradaki değişim olayı. Bu demektir. Bu çürümenin Allah tarafından bir takdir edilişi vardır. Ama bu ilahi takdir kulun kendi içini değişmesiyle, ahlakını değişmesiyle oluyor bu. Bir toplum kendi ahlakını değişirse, siyasi, ekonomik, sosyal ahlakını değiştirirse, aile ahlakını değiştirirse, cinsel ahlakı değiştirirse, ahlak çok. Ahlak çok. Saydım ya, siyasi ahlak, ekonomik ahlak, cinsel ahlak, aile ahlak, sosyal ahlak. Yani bu ahlak çok. İlmi ahlak. Hı. İşte bu ahlakların dengeleri bozulduğu zaman ben de değiştiririm. Demek ki şöyle çıkıyor meydana. Yeryüzündeki olaylar Allah'ın takdirini öne alıyor. Demek ki toplumda batan toplumlar niye battığını bu ayet-i kerime o kadar güzel açıklıyor ki, bu hem tarihi kanun, hem sosyolojik kanun, hem hukuki kanun, hem siyasi kanun, hem ahlak kanunu, habayet, bir tane ayet, bir tane işi bitiriyor. Ve ennallâhe semî'ul alîm. Allah her şeyi işitendir, alim her şeyi bilendir. Ona göre ayağınızı denk atın. Tabii ki burada bu kuralı koyarken Allah-u Teala bir